3600 zł. Do salonów zaprasza Toyota. Dzięki takim ofertom żółta koszulka lidera trafia do Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Tysiące samochodów i motocykli na licytacjach, wszystkie odebrane pijanym kierowcom. 1000 kilometrów nowych linii kolejowych ma powstać w ramach sieci Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poznań pyta mieszkańców o miejską politykę integracji migrantów na kolejne 5 lat. Ponad 11 tysięcy odebranych samochodów i motocykli to efekt przepisów o konfiskacie pojazdów pijanym kierowcom. Policjanci na polskich drogach zatrzymali od początku roku ponad 63 tysiące kierowców pod wpływem alkoholu. Samochód z przebiegiem 47 tysięcy kilometrów za mniej niż 10 tysięcy złotych to okazja, bo tak licytowane są auta skonfiskowane od nietrzeźwych kierowców. Zdarzają się ciekawe okazje. Komentuje ekspert bezpieczeństwa Łukasz Zboralski z portalu BRD24.pl. Średnia wartość pojazdów sprzedawanych przez Krajową Administrację Skarbową to jest 4 tysiące złotych. Problem z kierowcami prowadzącymi po alkoholu wciąż jest, bo średnio ponad 200 kierowców dziennie wsiada do samochodu po alkoholu i jest wtedy zatrzymywany przez policję. Co szósty traci w ten sposób pojazd, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Taka popularnie nazywana konfiskata nastąpiła w 11 063 przypadkach. Konfiskata auta nie dotyczy samochodu pożyczonego, ale wtedy sąd może zdecydować o grzywnie w wysokości wartości takiego samochodu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do 2035 roku powstanie 1000 kilometrów nowych linii kolejowych w ramach sieci Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tego czasu kolej zaoferuje w sumie 20 tysięcy kilometrów tras. Szczegółowe plany przedstawiła spółka CPK oraz Ministerstwo Infrastruktury. Nowy projekt kolejowy nie uwzględnia tzw. szprych opracowanych kilka lat temu, wyjaśnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Nie mieliśmy w szprychach takiego podstawowego ciągu kolejowego na osi od Przemyśla przez Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Gliwice, dalej w kierunku Opola, Wrocławia, Poznania. Nie mieliśmy takich elementów jak Poznań-Trójmiasto, nie mieliśmy Poznań-Szczecin, całej osi komunikacyjnej od Szczecina przez Koszalin do Trójmiasta i dalej od Trójmiasta w kierunku Elbląga, Olsztyna, Białegostoku. W ramach projektu powstanie kolej dużych prędkości łącząca m.in. Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Pociągi będą na niej rozwijać prędkość do 320 km na godzinę. W tym tygodniu odbędzie się oddzielne posiedzenie rządu poświęcone projektowi przyszłorocznego budżetu. Taką informację przekazało Polskiemu Radiu Ministerstwo Finansów. O przyszłorocznych finansach ministrowie będą rozmawiali także dziś po południu. Członkowie rządu zbiorą się dziś na nieformalnym posiedzeniu. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska koalicji rządzącej w sprawie przyszłorocznego budżetu, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nie zawsze musi być to łatwa rozmowa, ale na pewno konstruktywna i na pewno z takim założeniem, że się porozumiemy. Politycy mają o czym rozmawiać, bo przyszłoroczny budżet jest sporym wyzwaniem. Rząd musi pogodzić spore wydatki z koniecznością pilnowania wysokości deficytu oraz długu publicznego. Szansą na dodatkowe wpływy miało być podwyższenie od przyszłego roku akcyzy na alkohol oraz opłaty na słodkie napoje. Jednak otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego już zapowiada sprzeciw. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W Poznaniu trwają konsultacje społeczne na rzecz miejskiej polityki integracji migrantów na kolejne 5 lat. W internetowej ankiecie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Badania mają na celu zebranie opinii o proponowanych działaniach w sektorach opieki zdrowotnej, przeciwdziałania dyskryminacji czy kultury. Kluczowe dla urzędników są jednak dwa inne obszary, mówi Natalia Piorowicz-Kozioł z Urzędu Miasta. Konsultacje społeczne dotyczą polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2026-2031. Ich głównym celem jest poznanie opinii mieszkańców, w tym cudzoziemców, na temat kilku podstawowych obszarów życia, w tym edukacji czy rynku pracy. Na podstawie obowiązującej jeszcze w tym roku uchwały Rady Miasta dotyczącej integracji migrantów w Poznaniu organizowano m.in. kursy językowe czy warsztaty wspierające cudzoziemców w dostępie do pracy, szkoły czy czy służby zdrowia. 8 tysięcy żołnierzy z 14 państw NATO uczestniczy w największych od czasu zakończenia zimnej wojny manewrach Paktu na Bałtyku. Oprócz marynarki bierze w nich udział personel cywilnych szpitali. Scenariusz ćwiczeń odzwierciedla zagrożenie w przypadku ataku ze wschodu. Jeden z modułów szkolenia to reagowanie na uszkodzenie okrętu przez minę i ranienie 30 osób. Wojskowa grupa ratownicza Frankfurt nad Menem ćwiczy razem z cywilnymi ratownikami i personelem szpitalnym. Klimat. W Polsce jest dobra jakość powietrza. Prawie połowa energii elektrycznej produkowana jest obecnie ze źródeł odnawialnych. Niemal w całym kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Znów z małymi kłopotami, ale do przodu. Nasze siatkarki, tak jak w meczu z Wietnamem, straciły seta i 3-1 pokonały Kenijki, czyli drugą grupową przeszkodę w Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Kolejny mecz Polek pojutrze przeciwko Niemkom. To będzie ostatnie spotkanie grupowe. Nasze środowe rywalki dziś do zera pokonały Wietnam. Wcześniej też bez straty seta Kenię. W kraju za niecałą godzinę początek meczu w Płocku. Wisły z Zagłębiem Lubin. Faworytem gospodarzem, bo to oni prowadzą całkowicie nieoczekiwanie po 5 kolejkach w tabeli PKO Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego o 19. O 21.00 kapitalnie zapowiadające się spotkanie w Premier League Newcastle kontra Liverpool. To będzie mecz rozgrywany nieco w cieniu ciągle niezrealizowanego transferu Aleksandra Isaka. To ciągle gracz srok, ale mentalnie jest na Anfield. Kluby nie mogą się porozumieć w sprawie odstępnego i ciekawe, czy dziś zobaczymy świetnego napastnika reprezentacji Szwecji na boisku. Oczywiście w trykocie Newcastle. Czekamy na mecz na St. James's Park i mecze naszych tenisistów w US Open. Dziś w pierwszej rundzie Magdalena Frank zagra z Australijką Talią Gibson, a Kamil Majchrzak z Boliwijczykiem Hugo Dejenem. Mecz Kamila powinien rozpocząć się koło 21.00, Magdy zdecydowanie później. Już znamy za to najszybszych kolarzy na mecie trzeciego etapu Vuelta Espania. Po zaciętym finiszu zwyciężył David Godu. Francuz wyprzedził dwóch Duńczyków, Matsa Petersena i Jonasa Vingegora, lidera klasyfikacji generalnej. Godu ma jednak ten sam czas, co Vingegor od początku Vuelty, zatem ultra ciekawy, jak powiedzieli by młodsi słuchacze Trójki. Sport wróci na naszą antenę po 21.00. Jutro możliwe burze i deszcz, głównie na północy, a w trakcie burz może spaść drobny grad. Temperatura od 15 stopni na północy do 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skład popołudniowej audycji bez zmian: Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i oczywiście reporterzy redakcji aktualności. W ostatniej godzinie audycji powiemy, gdzie w Polsce żyje się najlepiej. To w oparciu o raport Głównego Urzędu Statystycznego. Powiemy o masowych ewakuacjach w Wietnamie z powodu tajfunu oraz o tym, że Polska znalazła się na czele najczęściej atakowanych państw w ramach tak zwanego haktywizmu, czyli motywowanych politycznie ataków hakerskich. Jesteśmy krajem, który jest dobrze ucyfryzowany, więc jest co atakować. No ale proszę Państwa, zaczniemy ostatnią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki od czegoś ważnego dla wielu z Państwa. Również dla mnie, nie będę tego wcale ukrywać. Born to Run to jest trzeci album studyjny Bruce'a Springsteena, który został wydany równo 50 lat temu, 25 sierpnia 1975 roku. Machines sprung from cages on Highway 9 from where No nie do uwierzenia, że ten utwór ma 50 lat. 50 lat i wciąż niesie. Chciałabym się starzeć, tak jak te piosenki, przyznaję się Państwu. Piszą Państwo do mnie maile, nie tylko dzwonią. 22 i 7 trójek, to tak przy okazji podpowiadam. Bardziej dla porządku niż po to, żeby Państwu przypomnieć, bo przecież wiem, że mają Państwo ten numer zapamiętany na zawsze. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał tak. Właśnie zjadłem zupę krem z cukinii wyprodukowaną przez moją żonę. Jedliśmy słuchając trójki. Żona kazała wysłać foto jako dowód, że jemy najbardziej polską z możliwych potraw. Panie Zbyszku, pani żono pana Zbyszka, no wygląda bardzo smakowicie. A co jeszcze Państwo jedzą jako polską potrawę w Dniu Polskiej Żywności? A co do tradycyjnych potrawy polskiej, to jem właśnie ogórkową. Smacznego. Pozdrawiam trójkę. Najlepsze to są zupki od mojej mamy. Zupka ogórkowa. Dzisiaj jadłem. To jest super. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 18. Piękna nasza Polska cała, bo różnimy się między sobą. No Państwo sami słyszeli. Jedni zupę z cukinii, drudzy ogórkową. Czasami to dobrze. Czasami wręcz przeciwnie. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport Regiony Polski 2025. O najciekawszych danych z dyrektorem Departamentu Edukacji i Komunikacji Urzędu Markiem Pieniążkiem rozmawiał Paweł Turski. O czym mówi w ogóle ten folder? Bo ja go mam przed oczami, ale jak go mam czytać? Pokazujemy, jak wyglądają polskie regiony, czym się różnią, co mają wspólnego. Chcemy też pokazać takie zmiany w ujęciu dynamicznym. Tym punktem odniesienia zwykle jest 2015 rok i mamy tutaj serię przede wszystkim map, wykresów. Kilka ciekawostek dla Państwa przygotowaliśmy. Możemy wyjść od takiego zestawienia bardzo ciekawego dotyczącego spożycia mięsa na osobę. To bardzo ciekawe prawidłowości się tutaj pojawiają, bo w pobliżu granic podlaskie, warmińsko-mazurskie tutaj to spożycie mięsa przekracza 5-6 kg na osobę, ale także w zachodniopomorskim, lubuskim, świętokrzyskim. Natomiast zdecydowanie mniej mięsa poniżej 5 kg je się w województwie mazowieckim, ale także wielkopolskim. Ale również jak popatrzymy na spożycie warzyw, to na przykład w Wielkopolskim również je się mało warzyw, ale dla odmiany duże spożycie powyżej 7,8 kg, także zachodniopomorskie. Również lubelskie, podkarpackie, więc tu widzimy, że dąży się do takiego bilansowania diety. Mamy też dane dotyczące kultury. Mnie te dane zaintrygowały, bo okazuje się, że tylko w jednym regionie w Polsce przybyło bibliotek. Jest to region stołeczny, region warszawski. Tak, rzeczywiście tam od 2015 roku mniej więcej o 2,5% zwiększyła się i liczba bibliotek i filii, natomiast w pozostałych regionach obserwujemy spadek, czasem są to nawet spadki kilkunastoprocentowe. Ale to warto by było też zestawić z wskaźnikiem, jaka liczba ludności przypada na jedną bibliotekę. Mimo spadku, najwięcej bibliotek na 1000 mieszkańców jest w województwach wschodnich. Jedna filia na minimum 4000 osób. Tak, zgadza się. Ze względu na mniejszą liczbę ludności, jedna biblioteka obsługuje mniejszą grupę czytelników, aniżeli w województwach chociażby Polski Zachodniej. Jeszcze jedne kulturalne dane nas zaintrygowały dotyczące kin stałych. Tutaj mamy odwrotną sytuację. W regionie warszawskim, stołecznym liczba miejsc w kinach stałych spadła. To nie jest olbrzymi spadek, to jest nieco ponad 100 miejsc, ale jest to zauważalne. Też w regionie pomorskim mamy spadki, no ale dla odmiany w regionie warmińsko-mazurskim tutaj z kolei mamy wzrosty nawet powyżej 300 miejsc. Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o tych wszystkich mapach Polski podzielonych na 17 regionów. Ale uzyskując takie resume błyskawiczne na antenie programu trzeciego, możemy dojść do wniosku, że na większości map najciemniejszym regionem jest region stołeczny, który przewodzi prawie we wszystkim. Trudno tu mówić o przewodzeniu, ale fakt jest niezaprzeczalny. Region jest najmniejszy, ale ma największą gęstość zaludnienia, największy wskaźnik urbanizacji, największy wskaźnik aktywności zawodowej. Jest to rzeczywiście region, w którym dzieje się najwięcej i pewnie tempo życia jest w tym momencie największe. Natomiast jeżeli szukamy spokoju, pewnie warto myśleć o innych miejscach. Podkreślam, statystyka nie jest po to, żeby interpretować. My podajemy fakty. No i właśnie do popatrzenia na te fakty, jak wyglądają nasze regiony, czym się różnią, a co mają wspólnego, bardzo Państwa zachęcamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Statystyka nie jest po to, żeby interpretować, no to może Państwo zinterpretują, dlaczego na Podlasiu, na Warmii i na Mazurach je się dużo mięsa. Ja się nie podejmuję. Ale wiemy też, że z danych wynika, że najlepiej pod wieloma względami rozwinięta jest Warszawa i okolice, co nie dziwi ekonomisty Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum imienia Adama Smitha. Polska niestety jest państwem niezwykle scentralizowanym i ten model państwa jest, jak widać, nie najlepszy, nie najlepiej się sprawdza, popatrzywszy na państwa, które mają bardzo daleko idącą, zdecentralizowaną strukturę władzy, jak chociażby Szwajcaria, która znacznie stoi na wyższym poziomie rozwoju i społecznego, i gospodarczego. A nowemu folderowi GUS-u Regiony Polski 2025 oraz temu, jak interpretować te dane, przyjrzał się Paweł Turski. W drodze na przejście graniczne pod wysłonem za Polanicę jest korek, bardzo potężny korek, to się jedzie z szybkością żółwia. Są jakieś roboty i wypadek. Przed Kłodzkiem już jest korek, aż do Polanicy, a pewnie i dalej. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki 23 minuty po godzinie 18 i u nas w programie kolejne aktualności. Tym razem przenosimy się do Azji, ale nie po to, żeby tam zostać, tylko po to, żeby opowiedzieć Państwu o ewakuacji, która w Wietnamie na całego się rozpoczęła, dlatego że trwa tam walka z żywiołem. Wietnam zmaga się z super tajfunem Kaiki. To jest najpotężniejszą burzą, jaka w tym roku nawiedziła kontynent azjatycki. Wiatr pędzi tam z prędkością nawet 160 km na godzinę, łamiąc drzewa jak zapałki i zrywając dachy z domów. Tysiące ludzi musiało opuścić swoje mieszkania, a władze w trybie alarmowym mobilizują wojsko i służby ratunkowe. Karolina Gonet. Na ulicach miały wybrzmiewać dźwięki orkiestry przygotowującej się do parady z okazji 80-lecia niepodległości, które Wietnam będzie świętował 3 września. Dziś słychać tam jedynie... Tajfun Kaiki uderzył w wybrzeże od strony północno-wschodniej, przynosząc ulewy grożące powodziami oraz osunięciami ziemi. To przerażające. Burza jeszcze nie dotarła, ale kiedy spoglądam w dół z wyższych pięter, widzę fale wysokie na 2 metry, a woda zalała już okoliczne drogi. To straszne, zwłaszcza, że burza nadejdzie dopiero za 5 lub 6 godzin. Władze zdecydowały o ewakuacji prawie 600 tysięcy mieszkańców zagrożonych terenów. Zawieszono loty z największych lotnisk, a szkoły w 12 prowincjach pozostają zamknięte. Na ulicach miast i w portach pracują tysiące żołnierzy, próbując zabezpieczyć infrastrukturę i pomagać poszkodowanym. Trochę gorzej jest bardziej na północ, między powiedzmy w takiej połowie między Hanoi a Da Nang. Tam rzeczywiście te opady są mocniejsze czy fale. No i tak samo Zatoka Halong obecnie jest zamknięta i nie odbywają się rejsy. Łukasz Kozłowski, Polak mieszkający w Wietnamie i założyciel biura turystycznego Make Your Asia. Naszych gości też przenieśliśmy na inne części kraju, żeby nie powodować żadnych możliwości ryzyka. Synoptycy ostrzegają, że ulewy i podmuchy wiatru mogą jeszcze przybrać na sile. Wietnamczycy są jednak przyzwyczajeni do żywiołu, który powraca tu co roku. Tak się powiedzmy, przychodzą takie mocniejsze tajfuny, więc też mieszkający wiedzą, jak sobie z tym radzić. I skutki takich tajfunów likwidowane są w kilkanaście dni już po tajfunie. Woda jest odprowadzana, schodzi, no i naprawiane są ewentualne zniszczenia. To wciąż nie koniec. Opady mogą doprowadzić do powodzi także w głębi kraju. W terenach najbardziej narażonych nie mogę powiedzieć, że mieszkańcy są zupełnie spokojni. Na pewno nie jest to coś, na co są zupełnie nieprzygotowani. Nie jest to sytuacja, która jest dla nich zupełnie nowa. Acz oczywiście i resorty, i miejsca turystyczne się przygotowują, zabezpieczają meble, zabezpieczają łodzie, żeby te straty były jak najmniejsze. Wietnamczycy więc z ostrożnością, ale i spokojem czekają, aż tajfun osłabnie i przesunie się dalej. W ubiegłym roku podobny tajfun pochłonął setki ofiar w regionie, a straty w samym Wietnamie przekroczyły 3 miliardy dolarów. A gdyby się Państwo wybierali na jesienne wakacje w tamten kierunek, no to nie polecamy. Flame, electric flower, you're my revelation.

W ciągu roku zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi wzrosła o ponad 20%. Dziś parze z dzieckiem bank jest skłonny pożyczyć na zakup mieszkania prawie 900 tysięcy złotych. I to najwyższy wynik w historii, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Na drodze do łatwiejszego dostępu do kredytów mieszkaniowych przełomowe okazały się ostatnie miesiące. W marcu rynek zaczął się przekonywać do perspektywy mających rychło nadejść cięć stóp procentowych. To już wystarczyło, aby banki mogły zacząć oferować trochę tańsze kredyty. Potem przyszły faktyczne cięcia stóp procentowych, dzięki czemu przypieczętowany został spadek kosztu hipotek w Polsce. To wszystko działo się w otoczeniu rosnących płac. To ważne z punktu widzenia zdolności kredytowej, bo przecież im więcej zarabiamy, tym banki skłonne są nam pożyczyć wyższe kwoty. A dodajmy, że kolejnego cięcia stóp procentowych niektórzy ekonomiści spodziewają się już na początku września. Ponad 60% spółek notowanych na warszawskiej giełdzie uważa, że ich branża zostanie zmieniona przez AI w znaczącym lub bardzo znaczącym stopniu. Tak wynika z raportu SGH. Jednocześnie Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem wdrażania sztucznej inteligencji. Dziś na parkiecie dominowała zieleń. WIG 20 zyskał prawie procent. Dolar kosztuje 3,65 zł, a euro 4,26. W nocy można spodziewać się burz na północy i wschodzie kraju. Najcieplej będzie nad morzem i w centrum do 14 stopni. Popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki w poniedziałek, jeszcze do godziny 19. Emotion. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności i z tej okazji zapytałam Państwa o takie najbardziej polskie Państwa zdaniem danie. I pojawiła się już zupa ogórkowa, nawet dwa razy. Zupa krem z cukinii też się pojawiła, a zalewajka też wystąpiła w Państwa głosach, a nawet kluski ze śmietaną i z cukrem, ale nie tylko. Dzień dobry, ja jem właśnie schabowego z ziemniakami i do tego ogórki małosolne. Też bym chciała nigdy nie żałować ścięcia grzywki. Póki co, no bo pierwiastek z trzech, to sami Państwo słyszą na naszej antenie. Póki co żałuję tego, że postanowiłam zapuszczać włosy. No ale to już trudno. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan żałował kiedykolwiek ścięcia grzywki? Ojej, ja miałem, proszę panią, długie włosy po pas i musiałem je ściąć. O nie. Więc miałem taką możliwość, ściąłem, sprzedałem. Także a, no dobrze, to jeśli na szczytny cel, to jak najbardziej. Ale dzwoni pan nie w sprawie włosów, tylko w sprawie jedzenia, prawda? Dzień Polskiej Żywności dzisiaj. Tak. No to słucham. No, ja dzisiaj miałem okazję usmażyć, zresztą robię to dosyć często, usmażyłem proziaki. Proziaki, czyli taką potrawę, takie placki. One mogą być i wytrawne, i na słodko, w zależności od tego, jak kto lubi. Jest to potrawa, którą ja pierwszy raz jadłem w Przemyślu i z tego, co wiem, jest popularna na Podkarpaciu, a ja to smażyłem w Lublinie na Lubelszczyźnie. Ale może pan jakiś przepis szybciutko podać? To jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy zmieszać na tych placków jogurt albo kefir. Do tego oczywiście mąka. I na wierzch, no to soda oczyszczona, a na wierzch już idzie, co tam chcemy, że tak powiem, czyli albo słodko, albo wytrawnie. Czułam, że powinnam zjeść. I smażymy na patelni, bez tłuszczu, także zdrowo. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Słyszę, że tam w tle młody słuchacz Trójki się odzywa. Tak, młody słuchacz Trójki właśnie wywołał proziaka. No właśnie, pozdrawiamy jak najbardziej. Bardzo dziękuję za ten przepis. Tak czułam, że powinnam przed audycją dzisiaj jednak zjeść jakiś obiad. No, nie zdążyłam. Więc narobił mi pan smaka tymi proziakami, podobnie jak wszyscy słuchacze, którzy dzwonili i opowiadali o tym, co jest najbardziej polskim daniem. Przepis zapisałam, będzie jedzone. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy atakowani częściej niż Ukraina, Izrael, Niemcy czy Wielka Brytania. Raport dotyczący haktywizmu w Europie i ataków DOS pokazuje, że Polacy muszą inwestować w cyberbezpieczeństwo. Według Ministerstwa Cyfryzacji już dziś skutecznie odpieramy ataki. Wszyscy widzimy ilość ataków. Tysiące dziennie, setki tysięcy rocznie. Najbardziej zmienił się ten wektor ataku. Infrastruktura krytyczna, energetyka, wodociągi. Czyli taka ludzkie sprawy. Wyłączymy ci prąd, pozbawimy cię wody i zobaczymy, jak sobie poradzi. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W tamtym roku ponad 600 tysięcy incydentów, w tym wydaje się, że jeszcze więcej będzie incydentów. 99% ponad ataków jest odpieranych. Jako spec od bezpieczeństwa jestem przerażony tym 1%. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Błąd jednego człowieka, na przykład w kluczowej instytucji, może spowodować naprawdę ogromne straty. Widzieliśmy już takie rzeczy, na przykład kiedyś jak atak na Colonial Pipeline, czyli na rurociągi w Stanach Zjednoczonych, który spowodował brak paliwa przez kilka dni. To był cyberatak, który zaczął się od zwykłego maila i od błędu w tym zakresie. Problemów cyber nie da się łatwo zmierzyć na zasadzie takiej, że jak mamy odsetek powyżej tam 90%, to możemy się cieszyć, bo jeden cyberatak może się okazać bardzo bolesny. Według raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego w San Sebastian w Hiszpanii, Polska stała się w drugim kwartale tego roku najczęstszym celem cyberataków motywowanych politycznie typu DOS, to znaczy ataków grup często powiązanych z rządami, które próbują odłączyć dostęp do sterowania, na przykład systemem elektrowni lub kanalizacji. Do niedawna było tak, że atak był czymś niezwykle istotnym w momencie, kiedy dotyczył tej ogólnopolskiej infrastruktury. Ale przecież jeżeli na dłuższy czas pozbawić wody, dostępu do prądu, jakiś mikroregion, to my też się o tym dowiemy. Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Uniwersytet Civitas. To jest trochę podważanie funkcji państwa, gdyby ono sobie nie radziło. Da się zbudować takie wrażenie, że kraj się sypie i że ktoś inny gdzieś tam daleko decyduje o tym, że naprawdę mamy ciężko. A im coś jest bardziej lokalne, tym mniejszą wagę przekłada się do zabezpieczeń. A cyberprzestępcy motywowani czasem chęcią zysku, czasem poglądami politycznymi, chęcią zrobienia zamieszania, wsparciem ze strony służb, często strzelają na oślep, aż coś się trafi. Z jednej strony w Polsce mamy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która może wiele zmienić, implementuje dyrektywę NIS-2 i bardzo dobrze. Z drugiej strony ta ustawa ciągle jest na etapie prac rządowych, mimo że dyrektywa jest do wdrożenia od października ubiegłego roku. Więc ja potraktowałbym te wszystkie raporty jako przypomnienie. Jesteśmy krajem, którego znaczenie urosło w ostatnim czasie. Jesteśmy krajem, który jest dobrze ucyfryzowany, więc jest co atakować, więc musimy więcej zrobić, żeby zadbać o bezpieczeństwo i nikt za nas tego nie zrobi. Rząd przeznaczy w tym roku 10 milionów złotych z KPO na zespół do walki z cyberzagrożeniami. Jego główne zadania to szybkie reagowanie na cyberataki, ciągłe monitorowanie zagrożeń oraz pomoc techniczna dla instytucji korzystających z usług cyfrowych. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slop right in. Satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. I Need to Olivia Dean w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już Państwu teraz zapowiadam, że po 19 na naszej antenie, oczywiście po skrócie, nie po skrócie, po pełnym serwisie informacyjnym. Ach, Michał Przerwa teraz się na mnie zemści, że tak go tutaj chcę wepchnąć w skrót wiadomości o pełnej godzinie. No więc o 19 serwis informacyjny, a po 19 Marta Malinowska i rotacja. To Lola Young. Prawie na koniec popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek 25 sierpnia. No cóż, 19 za pasem. Mówimy Państwu dziękujemy i do usłyszenia. A mówię to w imieniu całej popołudniowej ekipy, czyli Elżbiety Malinowskiej, Karoliny Gonet, Michała Jędrkowiaka i rzecz jasna reporterów redakcji Aktualności. Ja się nazywam Aneta Aftoniuk i mówię Państwu już do usłyszenia. Thank you.